سورة زلزال دا به د تباس راشي چې دا صورت مکی دی او کدا مدنی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او کرسو نازل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه تحقیق داری چې دا صورت مکیون دا دغه دی مکی دی. دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تحقیق داری چې دا صورت مدنیتون دا مدنی دی. په دې کې بم اکابر وی سډیر عظیم صورت دی، مختصر نه مختصر دی، خو که دا ټول قرآن مجید تاسو یو طرف ته کېدی او صرف دا صورت راوالی او دا وایه چې صرف او صرف په دې صورت عمل کوم، وی انشاءالله یکفی که ستا د اصلاح دپاره به دا کافی شي. دومره عظیم صورت دی، خاص کر د آخرت په مسله کې د انسان عقیده بالکل درست کیږي. د آخرت په باره کې څه ښایسته مسله ده کړې ده. نو ما وی چې صرف دا یو صورت دی او دا ته زړه کې واچوه، وی بس په دې یو صورت عمل کوم، دا به په ټول قرآن مجید باندې عمل راشي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی چې دا یو صورت دی، وی دا داسې شو لکه نصف القرآن، لکه نیم قرآن، لکه راځي که نه دغه کې بخاری کې بم راشي قل هو دا ثلث القرآن، دریم عیسه د قرآن دی. یا مثلا قل یا ایها الکافرون دا د قرآن څلورم عیسه ده په اعتبار د مضمون سره. دارنګ زلزال دا نصف القرآن، ځکه د انسان مسلې څه دي، یو د دنیا مسلې دي او یو د آخرت مسلې دي. په دې کې دا د آخرت تمامې مسلې بیان شوې دي. نو آخرت درست شو، هلکه نیمه زندگی درسته شوه، دا نیمه زندگی بیا نوره خپله درسته کنو. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض، کله چې اوخوځولی شي ځمکه، کله چې اوخوځولی شي ځمکه، زلزالها په هغه لایق خوځېدو د هغې، کمه خوځېدل چې هغه د ځمکې سره لایقي، هلکه وړوکي شي خوځېدلې. خوځومې تاسو خبر هم نه یې که ماته راګورئ نه خیال دی، خو که دا تخته دې وخوځوله نو بیا لږ خلک خبر شي، خو که ځمکه وخوځي نو ګوره ټول خلک بیا د کوټو نه بار روځي او چغې وهي که نه. څومره چې جسم غټي او خوځې د هغې خوځېدل غټي. نو اذا زلزلت الارض، کله چې وخوځولی شي ځمکه، زلزالها په هغه لایقه خوځېدو د هغې. وروره زلزلې به دوې غټې زلزلې، یو ځل به زلزله راشي، د زلزلې پسې به اسرافیل علیه الصلات والسلام شپېلې باندې شپېلې ووهي، پوکې به ورکي، دنیا به ټوله روانه شي. یو دا اوله دغه ده زلزله ده. یو چې کله مړي د قبرونو نه راپاسي، مړي د قبرونو نه راپاسي، نو په دې ځمکه به زلزله راشي. په دې زلزلې سره چې په دا ځمکه کې څومره کانونه دي، څومره سونی دي او څومره چاندې دي، دا به ټول بار راوغورځي. داسې راځي مثل الاسطوانه، دا د سرو به دومره اوږدې اوږدې تبزي وي لکه دا ستنې، داسې پراته به وي. خلک باریان شي، مسلمانان نه کافر، وای داسې دي. رسول پاک وی یو سړی چې هغه د مال لپاره قتل کړي، ابه راشي چې وای دا هغه دنیا و هغه مالو چې ما د دې دپاره مولي آدم قتل کو. یو سړی به راشي چې هغه د مال د وجې نه رشته دارانو سره تعلق کټ کړي، د مال د وجې، هغه چې درس ویني وای دا هغه بیکاره دنیا وه چې نن څوک ورګوري نه چې د دې د وجې نه ما خپلولي کټ کړې وه. یو سړی به راشي دنیا کې به غلا کړي، د غلا د وجې به د هغه لاس پرې شوي وي چې دې مال ته وګوري تعجب به وکړي وای دا هغه مال و چې ما به پټو او د دې د وجې نه زما لاس هم پکې لاړه. دا زلزله وی دلته تم دا دویمه زلزله ده. مړي چې د قبرونو نه راپاسي په دې ځمکه به دغه راشي زلزله. د دې زلزلې سره به دا مړي خو به مخکې راپاسېدلي چې دا څومره دغه دي ما وې دا خزانې دي دا به ټولې بار راوغورځېږي، ځمکه به هم دغسې اوف خالي شي، نه به پکې لاندې مړي او نه به پکې څه قانون او خزانې. و اخرجت الارض رو به باسي ځمکه و اخرجت الارض. اوس ګورئ چې د اخرت مسلې دا صورت درستی که نه درستی. و اخرجت الارض رو به باسي ځمکه اسقالها. اسقال جمع د ثقل ده، درون ته وایي، درون بار. هغه خپل بارونه هغه ځمکه کې چې کوم درانه شی نه دي بارونه، دا پکې مړي دي ما وې دا پکې خزانې دي، دا به ټول بار راوغورځوي. وقال الانسان او اوبه وی انسان تعجب به وکړي مالها څه دي دېله. مزري استاذ وی مراد د انسان نه مسلمان نه دی ګورې خان، مراد د انسان نه کافر دی. کافر چې دا حالت بیوینی مسلمان به وی هذا ما وعدنا الله ورسوله وی وی خدای گو دا خو ما غدی چې الله و رسول موږ سره وعده کړې وه. دی به تعجب نه کوي، خو کافر به تعجب وکړي چې وای دا څه دي. وقال الانسان او به وی انسان ما لها څه دي دېله. دوستانو دا بله خبره ده قیمتي، د ځمکې په هر ځای کې د ځمکې په کومه ټوکړه چې چا څه عمل کړي چې هغه تعلق د خیر یا د شر سره لري، په ورځ د قیامت د ځمکې دغه ټوکړه به پتا ګوي کوي. په ځمکه دی چې د ځمکې په یوه حصه چې تا څه عمل کړي څه، په ورځ د قیامت به دا ځمکه چې دی ګوي کوي. الحمدلله زموږ دا یقین دی، دا تاسو نن دلته ناست یې، دا ځمکه به په ورځ د قیامت په تاسو ګوی کوي چې دا د لنډي کوتل خلک نه بارانونه پیژندل او نه بل څه پیژندل، او راتلله په ما به سبق وي. په خپل کور کې هلته تاسو تلاوت کوئ، ذکر کوئ، د شپې تهجد کوئ. دقه کوټه نه دی، دا به ستا دوست ای په تا ستا د پاره به ګوی کوي. خدای دې نکه که یو سړی په ځمکه باندې بدعملي کوي چې هغه هر څه بدعملي، کوټه دې ده په کوټه کې هلته کې دغه کې بدعملي کوي، دا ټي وي ګان دي او پردی ښځې دي پکې او بل څه دي، دغه کوټه به بیا ستا خلاف دغه کوي ګوی کوي. په ځمکه یې په کومه حصه چې چا څه کړي وي په ورځ د قیامت به دغه کوي. یو حدیث کې راځي رسول الله وی هلکه چې څه کوې د ځمکې نه پرده کوې. ګورې دا ځمکه بیا بیا په ورځ د قیامت ګوامف وي، دا به په تا باندې بیا ګوی کوي، نو د ځمکې نه خو څوک ځان پټولی شي نه. یوم ازن په دغه ورځو چې د قیامت ورځ ده، تحدثو دا به بیان کوي، خبرې به کوي. تحدثو دا به بیانی اخبارها خپل خبرونه، اخبارها خپل خبرونه، د ځمکې ماوې په کومه حصه چې انسان څه عمل کړي دا حصه به راځي او بګوی به کوي. او دا به ولې کوي؟ به ان ربکه په دې وجه چې ستا رب او حالها هغه به حکم کړي وي دې ځمکې ته. به ان ربکه په دې وجه چې ستا رب او حالها هغه به حکم کړي دې ځمکې ته. بیا بله مسله، کله چې ورځ د قیامت شي میدان حشر ولګي دوستانو، حساب کتاب شيخه په میدان حشر کې به دا سلور کونج دنیا ټول حاضرې میدان بلګېدلی اوار چې حساب کتاب وشي دا خلک به دوړلې شي یو به په ښي طرف باندې روان شي جنت ته او یو به په ګس طرف باندې روان شي دغه ته الله دې معافي وکړي دوزخ ته د دې وجې نه دا کابر نه دي دوی چې د الله نه سوال کوي وایي ربه په هغه جماعت کې مساب کې چې هغه ښي پلوي ربه د هغې جماعت نه مساتې چې هغه کم په ګس پلوځي نو ما وی میدان حشر دا مونږ چې شوټي کو که نه نو که ستاسو خیال یې څه په هغه کوڅه وځي او څه په ده وځي دقسې میدان حشر چې شوټي شي نو دا به په مختلفو څوک به ښي پلو رواني الی الجنه او څوک به ګس پلو رواني الی النار یومئذ په دغه ورځو یصدر الناس واپس به شي خلک په دغه ورځ به واپس شي خلک اشتاتا مختلف څوک به یمینني ښي طرف ته جنت ده څوک به شمالا ګس پلو دوزخ ده او دا به ولې داسې دا څه به یو پلو ځي څه به بل پلو لیورو د دې دپاره چې وښودلی شي دې خلکو ته اعمالهم بدله د عملونو د دوی ډمانو ته د ډمتوب او نیکانو ته د خپل نیک بدله ګورې دا مونږ چې څه اعمال کوو په ورځ د قیامت به ګورې د دې مونږ ته الله بدله راکوي که ښه یې ښه او که بد یې بد لیورو د دې دپاره چې وښودلی شي دوی ته اعمالهم هغه بدله د عملونو د دوی کله نا کله مونږ وایو مړه نو دا خو ګناه صغیره ده نو استاده مونږ په ګناه صغیره باندې هم نیسي په لاره کې ناست یو پردو ښځو ته ګورو نو دا خو ګناه کبیره نه ده صغیره ده دونه سختي خو مه کوه مړه یا کله نا کله سبحان الله مونږ وایو مړه سبحان الله څه شی دی دا خو معمولي خبره ده وایي نه وروره چې په دنیا کې دې لږ ښه کړي او که لږ بد دې کړي دا هغه ښو فایدې به مو وینې او د بدو نقصانونه به هم وینې دوستانو یو ځل تاسو به ووایئ رسول الله حضرت عایشی بی بی ته وایي ګورې معمولي ګناه ته معمولي مه وایه دا ورته وایه چې دا ګناه کوم نافرماني د چا د احمده دې ته ګوره فمن یعمل مثقال ذرة چا چې عمل وکړه په اندازه د یو زرې چا چې عمل وکړه په اندازه د یو زرې خیرن د خیر نیک عمل یې وکړه نیک نو یرهو دې به وویني اجر او ثواب د هغې یو سبحان الله دې ویلې داسې دې وی الله د دې اجر به وویني فمن یعمل مثقال ذرة چا چې عمل وکړه په اندازه د یو زرې خیرن د خیر خو مراد د خیر نه ګورې هغه خیر دی چې د الله په نیز هغه معتبر یي ښه دی ځکه ووایې که د الله په نیز هغه خیر معتبر نی د هغې اجر نشته لکه کافر چې په حالت د کفر کې کم کارونه کوي دا کافران چې کم ښه کارونه کوي نو ټیک د ښه کارونه دي خو د الله په نیز باندې دا معتبر نه دي دوی له به د دې دغه نی نه ښه کار علی ښه کار دی چې ایمان سره یي ومن یعمل مثقال ذرة او چا چې وکړه په اندازه د یو زرې شرا بدو دلته مراد د بدو نه هغه بد دي چې د الله په نیز هغه معتبر یي د دې وجې نه که تا ګناه کړې ده خو توبه دې تېستې ده د الله په نیز دا شر نه دی استغفار دې ویلې دی جړا دې پې کړې ده هغه نه دی نو ومن یعمل مثقال ذرة چا چې عمل وکړه په اندازه د یو زرې شرا بدو یرهو دې به وویني سزا د هغې الله دې زموږ آخرت دنیا درست کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی دعا وکړه یا الله زموږ رضا شي خ خدای خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي، رب ته خپل احسانونه په مونږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې، مونږ ډېر کمزور یو، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوهېږي، د قرآن او د حدیثو رب ته اتباع زمونږ نصیب وګرځي، رب د قرآن او د حدیثو چې کوم خیر تا بیان کړی دا خیر مونږ له دنیا کې هم راکړي، زمونږ تعلقدارانو ته یې ورکړي، په قبر کې هم رب د دې خیر راکړي، په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر نه ته مونږ هم محرومه وي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کړي، الله دا هر یو قدم دوی له پته له نیکۍ کې واچوي، سره زمونږ نه الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب وګرځي، سره زمونږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کشرانو خوشحاله کړي، الله په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانو نه الله سره زمونږ نه حفاظت وکړي، بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت عاجله ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د قوم ته د بازار خلکو ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره تعلق پیدا کړي، زمونږ ملګري دي هغوی څه مالی مشکلات دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک مشکلات په آبادو او په خوشحالو باندې بدل کړي. وصلی الله علیه.